nga wara jox jigen ja wa tahmana wa amma in qala kullu imra'atin atazawwajuha tahwidan taliqan fa yalsamuhu li ibqa'ihi katiran kon bune kep kuma tak ci kaw ñu wax cyan ga rek fasena su boba lol du ko war kum tak ci ñu wax cyan ga itam du ko taxa fasé tax su boba dafa xagn bopum li gëna bari dessal lu neew neew ndax ni ka xu tawhid bari wut waye nak safan mom moy bu neewon kep kuma tak ci joyal rek manam ci nga xamne waxu ñu cyan ga dañ may may rek nonu bayyi fasena su boba kon kum takke non rek mu fasé ndax teewul bu bayyi lu yaato yaat lu meuna def lu bokk tak lola te moy ñu may ko te wax cyan ga aw min qaryatin wala ci ab dekk sakhiratin bi aji tuti bu fekke dekk bu tuti mu ne kuma tak te bokul ci wa dekk bu tuti bi rek fasena te set ni dekk bu da tuti ba ku yello mu amu fa kon bu takke keneen ku bokul ci dekk bobo du ko taxa fasé aw wala mu ne hatta anzuraha mbate mako xolé fahamiyete mu gumba bune jigen juma tak te diguma ko sa beur rek ba xol ko rek fasena far yalla tek ko mu gumba nga xamni kon muntu takati ba nopi gis ko ka su baba itam du ko te mana tak te du tax mu fasé donte sax mom ku tekkuli du njaalo yu tuté man na tak fa la shay khalihi wa lahu an yatazawwaj man sha wa la tatluqu khalihi wa law lam yakhsha al khanata لأنه كمن حمل النساء أو الأبكار ولا متد خيجيا بعد كل طيب تي غناو بيب جيك أو الحكس ولا تي سوان با ينا بوني جيك بوما تك ريك فاسينا ولا بتي كوني خيج بوما تك ييت فاسينا كون سو بوبا لي مجي تود مي خيجي تي لا خاتال غا بوبم امي مانام تي لا خاتال لي بوبم كون سو بوبا kum tak ci xig ya du tax mu fasé waye nak kum tak ci jégg ya mom mu fasé safal bi nak moy mu néwon xig buma tak rek fasé na do rawal ba tigu nak né jégg buma tak yit fasé na na mu jottu dumay jégg yi kum ci tak du fasé waye nam ñëk tuddu mom kum ci tak rek mu fasé kon tak tak bi moy jigen ñu mom ñaari xaj lañu ay xéek ak ay jéek kum ci ñëk tuddu nak ganna ba mu tuddu ka ca dess ne kum ci tak rek fasé na kam bu ci tuddu mom bu ci takké itam du fasé ndax bam ko tuddé mu and ak ku ñëk ka la doora matalé ñepp ñepp waye nak jappal né kam ñëk tuddu mom ci ñom ñaar bu ca takke rek mu fasé niki bu né xéek bu ma tak rek fasé na ganna ba mu door né jéeg bu ma tak rek fasé na kon xam nga ba mu tuddu xéek ya bayyi won na jéeg yi té jéeg yi bari won nañ kon nak bimu tuddé jéeg yi la doora matalé ñepp ñepp kon li mu ca tuddu bu ca takké du fasé waye lam ñëk tuddu mom ci ñom ñaar bu ca takké du fasé lolu moy tak tak bi watax sara bina la fala yulzamuhu fi tani minhumma halal asah li annahu huwa alladhi hasala bihi alharaj wa yulzamuhu alawwal halal asah wa qila yulzamuhu feehima wa qila la yulzamuhu feehima waye nak man nga japp tak tak bi la wax rek watax bo jali munala wal awwal huwa aljari halal mashhur wa qala ibn abd salam huwa adhharul aqwali li dawaran al haraj mahal yamin al thaniyati wujudan wa hadaman aw khashiya wala muragal fil muajjal ci lañu appal al hanata njalo wa tahadharati gantal at tasarri taraw manam bam appé ni li fek dat sangam kuma fi tak rek fasina ñu xet ni dat boba ak dundam mëna ci ag ci zahir ñu waxal ko ne ko kon ko fi tak rek mu fasé bu xet lo ne mom kat bu fi takul tam faaw mu njaalo tayit buntu wut ab tara ak sun jamono ji nga xamne legi abtara wu furul am ba bu de jamono ñeek itam mom amut alal jum wuti abtara su boba dañ ko may rek mu tak liki bu neewon at mi dal ko fi tak rek fasena dañ gis ne ak dundum man na ag ci at mi diwe diwe koy bu fi ragale ndialo rek ñu may ko mu tak diga mënta tarawu aw wala mu ne akhiru ra'atin aji mujj jigen bu ne jigen juma mujj tak rek fasena day japp ne kon kum tak rek du fasé ndax kum tak rek mu melni man na don kacha mujj kon day mel ndamatale jigen ñep ñep tax mu ne fala shay khale qala ibn al-qasim li annahu kaman hamma jami'an nisa'i li annahu kullama tazawwaja imra'atan ihtamala an takuna akhiran فلو فرق بينه وبينها لم يستقر ملكه على امرأة هذا هو المذهب لم تي بغا تك نك موم غا ديغ كو ريك واي لي ني واخ ني موم موم لي سوكانيكو موي وصو با جوباليفنا وقوفه اك تخاولم حني الاولى وليس كو جيك حتى ينكيها بابو موي تك ثانيه اب نياريل امنا ني ني دانيو ورا سيت بو تكي كين ñu dox digënté mak mom né ko ah kon kat dañuy bayyi ba nga takum ñaarël tax né ko nga waxon né ko mu ci tak fasena taxamu ñu ki moy doon ki mu jëm dét dañ bayyi ba nga tak ñaarël bu také ñaarël ñu bayiko mu dem ci ku jëk ka ñaarël bo vitam dox digënté mak mom né ko ah momit kat ñu nang nga joté ak mom dara ndax xamu ñu baxam moy mujj ci ñi ngay takam dét su démé ba tak ñettel ñu bayiko mu dem ci ku ñaarël ka top ko non rek nak jojo wax day melni xawna jumni ci xel waye taxul nak ñu sukkandiko ko atax mu ne suma ka salika top naka noné suma ka salika day wone ne niñ ko ayé kim jëk tak ne ko da ngay bayyi ba ñaarël ndax ñu xamné mom ku jëk ki ne ko ko mu jëtak ñaarël bayit non la di nangu mu jëté ak mom ñu baat di wax ne ko bayil ba tak am ñettel ndax ñu xamné ñaarël bi mu jël ci say soxna ñettel bayit non ñu ne ko bayil patak am ñentel patak am ñentel nak ñu xamne kon ñentel bobé mom mo ci mujj ndax fofu la tak mëna yam ñett yu ñëk yépp nak bu dal ci amu yaatu wu mom nak fil mawqufati ca kañu taxawal kel moli ngi melni aji giñ manam bu také kenn ñu ne ko ah xamuñu kat moy mujj ci ñi ngay takam dé kon dañuy dox sa digënté ak mom ba ngay takkat ci top légui nak soxna soosé mënta tok rek diwé ci nona kon nuñu def mu né kon bu jigéen ji démé ci attakat bi day dooral jëkkeer ji ajalul ila manam bu dé gor mu né ko li fek yent wër bu dé jaam mu né ko li fek ñaar wër fexel ba tak fi su féké nak légui tat bobu matna té jigéen ji mënta tok wé ak mom su baba ñu fassé jigéen ja da bëgg wax ne kal moli fi darbi ajalil ila min yawmi rafi li annahu lam yahlif hala tarki al-wat'i fa idhan qada wa lam tarda bil iqamati mahahu biduni wat'in tuliqa alayhi wal awla ta'khiru hadha han qawli al-lakhmi al-ati li yufida rujuhahu ilayhi aydan وإذا مات زمن الإيقاف فلها نصف الصداق ولا ترثه لتبين أنها مطلقة قبل البناء ولا حدة عليها ويرغص بها فيقال مات زوج عن زوجة حرة مسلمة بنكاح صحيح بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ترثه ولا تعتد منه waxtaaro hoti tanuna wax joju mom al-lakhmi illa al-ula ndare ku jekk ga al-lakhmi day wax ne lim gëna taamu moy liñ mu jox moy bu takke ñu ne ko ah xaaral ba tak ci top bañ xamne mom mi nga tak mujjul ci ñi ngay tak mom nak neena bam dess ku jekk ki mom neena du aajo ñu na ko xaaral ba takum ñaarel ndax ne ga mom da wax ne ka mu mujja tak xamne ni bu bu waxe ko mujj rek ku ñeek mën ta ñak ah da nga tudna ne kay mujj tak rek dal lay genné bobu kam jëk tak koko bokku ci fala yukhafu anha li annahu lamma qala akhiru ra'atin ghalima annahu lam yukhaliq talaq al-ula wa in qala de waxna ne in lam atazawwaj dem takuma min al-madinati ci wa madina fahiya kon mom kama tak talaqul aji pasela atazawwajte mo tak min khayriha ci ludul madina mujj sa kon tewalef talaquha pasema bu fekke da watani kep kuma tak te bokul ci wa madina rek fasena kon dañuy japp ne ci wa madina dong dong lay saña tak kep kum tak te bokul ci wa madina rek mu daldi fasé mo xam fekk na mu tak ci wa madina mo xam fekkul mu tak ci wa madina teewul nak watu uwila tawlef na mu dawana hala annahu ci nakul mbir modi innama yalsamuhu nak dana ko war rek at talaqu fasema iza tazawwaja dem takna min khayriha ci ludul madina qablaha ci ñeek madina amna ñu déggé mu dawana né bu waxé lool nak fekk takkul ci wa madina kon kum tak dana fasé waye bu xasse tak ci wa madina ba nopi nak gannaaw ba kumu takkat mom te bokul ci wa madina du ko taxa fasé amna ñu ko déggé non waye jappal né wax bu ñeek bi lay sukkandiko wa tax ñoy dañu bëgg wax ni ñoom fa in tazawwaja minha thumma tazawwaja min ghayriha fala tatluqu xamni hasa mufadu ta'wili wa huwa da'if wal madhhabu al itlaq wa atdura qalam yafna fi wilayatihi ci ak yilifam mom jeuker ji halahi ci bereb ba te moy bomu sheyga dañ cey xalam halun nufuzi waqtu wayu pasema wax bobu am solo la manam da woné né waxtu mu ajé passéma ci bu jigéñ défé nangam duñu sét waxtu mu ajé waxtu wa lolé ajé ko rek mom lañuy sét lool nak matna japp baaxa baax ndax day bari lu ci aju moy falaw faxala donte defon na mom jigéñ ja al mahlufa lañu waat alayhi ci mom né won duko def non bu ko defé ni parce que am hala baynanatiha ci waxtu faccam nga lam yel sam kon du war manam bu fekke da waxon soxnam ne ko bis bo duggé kër ju fassena la ganaw bi nak mu daldi wo soxna ci ñu sunniko ñoom ñaar xam nga ñu xasse sunniko rek dal nañu taggo taggo bo xam takkar la ci man waye fayli mu mënu ci am ganaw bu sunniko baagal soxna ci dem dugg ci kër ju momé kon xam nga ni legui jamono yi soxna ci dugg ci kër du mom fekk ko ci bimu seen ana fekk ko ci bimu seen waji waxal ne ko so duggé kër du fasen ah mu ne kon nak dal du ko ci war ken do wax gor gi ne ko fasen nga ajam aji ko na tay du duggé ci kër ndax jamono yi dugg ci kër gi fekk na bobu jottu tan mom dara mu fekk ni digënté ak mom dag ndax suñu ko gi suñu ko lam yalzam da bëgg wax ne lam yalzam talaqu al mu'allaqu al zawja id la wilayata lahu ala hisbatiha hal al nufudh fal mahallu ma'dumun wa kaza in halafa ala fi'li nafsihi wa fa'alahu hal baynunatiha patay bu fekkon da waton nang man duma ko def suma ko defe sama soxna si fasena gana bam tagu soxna sa tagu go xamni amul fayli nak mol beti ku def lola batay du tax dara war ko ci ndax fekul bo mu seega nek ci loxom faqad nasabun qasim hala an man halafa li gharimihi bit talaqi at talasi la yatiyannahu aw la yaqdiyannahu waqta kadha wa talaqaha talaq al qulhi qabla maji al waqti li khawfihi min maji al waqti wa huwa mu'dim aw qasada hadam al dhahabi فلا تلسمه الطلات ويعقد عليها بعده بربح دينار برضاها وولي وشاهدين ويبقى له فيها طلقتان أو طلقة إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة واحدة ويكره له فعل ذلك لخير حضر ابن القاسم نه بلا بن وايدون فيو بربوك أميل غواتل كونكو سسوحنا su wéru déhé té fayuma la sa soxna ci fassé na ñetti fassé mba ci wër bi déxé té ñëwuma ci yow wax la sa tollu way sama soxna ci fassé na ñetti fassé ganna bi nga xamné waxto wër way dé kat do am loko fé bëggu la dem ci mom dal mom ngol bëti ko dal di sunu ko ci soxna mu dem nga dem kon néna bu wër wa déxé té fayo ko ba dé mo ci mom du tax sa soxna fassé ñetti fassé ndax da fekk nga sunu ko mom ba mu dem nga dem té mune nak bu le nexé sax nga wulbati ko takkar ko tu dajé jéxé ci joxé tian ak kilifa ak yaari séré ni ndan takk rek té sunu ko nga sunu ko mom melni passé lañ koy jappé nga xamné bu féké mëso ko wona fassé ben yoon déss nga ci mom ñaari passé ngeen doora taggo bu mu sey ga jéx bu féké passé won nga ko melni mu and ak mom sunu ko momé kon déss nga ci melni batay mune way lool nak nga def ko te amul ngadd dal tamuñ ko walaw nak ha don te takkon na jigen ja fa fa'alathu te mu def ko hanji sa kon mu toñu in baqiya lem desna min al hismati ci bu mu seyga al muhallaq gadi bu aj fiha ci mom xewum dara ana bo waxon sa soxna ne ko bis bo defé nangam rek passé nga ganaw ba nga wolbeutiku la to ni def lola nga wolbeutiku sumi ko mom ba nga fasse ko fasse mu payri ba hidda ji jeexé nak nga wolbeutiku takkat ko bim ko takkat ya takku ñaaral nak mu doora def lola nga ko waxone ko so gis boko defé fasse nga bim ko takkat ya day melni ma nga ca bu mu sey bu ñëk wa sa yu defé lola nga ko waxante sey bu ñëk wa rek bu ko defé sey ñaaral bi tuté mu fasse mene moy sa soxna nga ne ko watna ci yalla ne bis bo duggé kër modou djog ne fassé nga ci ko waxé lolou la tamou dugg ci kër modou djog momé nga wolbeuti ko sumi ko ak mom ba nga fassé ko xamni ya ko ciobé rew rek ndew dugg ci kër gu warulu ko fay dajé jeex ngeen djogu wat nga takkat ko takkat bobu lolou ne mok takku bu ñëk ba yow bis bu duggé kër modou djog rek daldi fassé ndax dañuy japp ni la nga ajan bis bu ñu ajiku fekk na ko mu nekk ci bu mu sey li moy misalum nga aj te bamuy ajiku fekk muy ci sa bu mu sey len weson legi moy misalum nga aj te bamuy ajiku fekk bobu niko ci sa bu mu sey momoko manam dal li fekk bu mu sey gogo dess na dara moy li fekk bu mu sey gogo matagu ñet bu mu sey wu ñet lañ koy jappé sa yu ko seeman ñet dañuy japp ni gogo bu mu jeex na yeneen tambali wat motax mu ne in baqiya min al hismati al muhallaq fiha shay'un wa khali saraban tagliti fa in lam yabqa min al hismati al mu'allaq fiha shay'un bi an talaqaha salasan aw ma yutimmuha wa tazawwajaha ba'da zawjin hadat ilayhi ghayra mu'allaqin talaquha bi ikhtisasihi bil hismati al ula ana bu fekke bu musay goga da jaxan tak nene bin ko ne bis bo duggé kër modou job fassé nga da nga ca bolé fassé nga ñett yoon am ko wax ñett xamne kon legi bis bu duggé kër modou job ñett yoon lay fassé kon lolu bo xaaré ba jëk jaar fa lolu bëti ko ñëw takkataat ko du tax ak nga ajoon delu ci kon gëna bu duggaté kër modou job du tax dara war la ci tax bu mu sey gogo mom itam ñett passé duggon na ci rek dagal na ko mu ci tak li tambal bu yes lañ ko tuddé fa in qayyada bi zaman anqada fala shay'a alayhi للهلال يمينه بمدى الزمن المعين فكي دنگ كو تنگ كو سي جامن ديكو لي فك اتمي دي بو في دوبي كار مود يوب مون كون باتاي كون بو اتمي خاسيه دي جيخنا تي دوبي تي دار لا جوار نخ جاخ جامن جا راني لون تا موي لي فك اتمي دي لول دا فا جاخ مو تخ لي مو تي تاكي سرابي نك توتا نان كو ليرال تي واخ ولا فيو لير تي گناو وايي مي جانغات كو ريك nga deg muy walaw ata bi adati takrarin ka kullama fa'alti kadha fa anti taliq ikhtasat al yamin bil ismati al ula al mu'allaq fiha walaw qala kullama tazawwajtuki fa anti taliq fala takhtasu bil ismati al ula fa kullama tazawwajaha tatluqu haqibahu wal farqu annahu fi al ula halqa at talaqa على حسبة مملوكة حال التعليق فاختص بها وفي الثاني حلقه على عصمة مستقبلة فهم سائر الحسام وحنان تغناو نلا بجفنكو أدات التكرار نكي كلما ci jigen jo xamni boba da fekk mu nek ci bumuk seyam du yam ak ko waxan jigen jo xamni fekk gul mu nek ci bumuk seyam kal zihari melne zihar de nrole ci yi nga xamne dañ ci set waxtu wa lam ajon di ajiku ta baña set waxto mu aje ana bu fekke dafa ajon zihar waxto mu ajiku rek lañuy set bu fekke fekk na boba mu nek ci bumuk seyam mu dal bu fekke ne fekkul mu nek ci bumuk seyam du dal da wax soxnam ne ko nangam suma ko defé rek diki man dal duma nawetani ren suma nawetani rek xamal ne kon mel nga ci man ne sama gannaaw ya kon bu fekke bo mi dem nawetani mom gor gi fekk na mu tagok soxna si tagoku fajj diki ak sumiko kon du tax dara war ko ci lola waye nak bu takate soxna si ta fekk bu mu seega dess dara rek waxtom ko takke bam nek ci bu mu seeyam bu deme nawetani rek zihar bobu dal dikoy war am lay waxna fa in qala in fa'altu kaza fa anti alayya ka zahri ummi fa fa'ala hala baynunatiha fala yalzam وإن تزوجها بعدها ففعل فإن بقي من العصمة المعلق فيها شيء لزمه لا محلوف وحنك نواتل لها نيالكو محلوف لها موي كيغا خامني لي نوات نجارنم لا نالني سا سوخنا سيغا واخنيكو دوما تاك كين سي ساكو كوما تاك سي ساكو ريك كوكو فاسين ولا دوما تاراو سي ساكو جام موت سي ساكو ريك gorena kokku lañu woy al mahluf laha soxna sa nga wax lo lañu wax lañu wax lañu tuddi al mahluf laha kokku mom fa fiha aj gada na ko war ci bu mu sey goge wa khairiha ak gudlu goge tam bolu ci alam sa soxna si nga wax ne ko yow day kuma tak ci sa kaw rek kokku fasena ba kuma taraw ci sa kaw rek kokku gorena lolé nga ko wax du yam rek ci ñor bi nga ko wor ni du yam ci bu musse yi nga ko waxe soko waxan baagal wal goti ku legi fasé ko ñetti fasé nga xali bu gog bu musse gi nga ko waxe mom dagana gana ba soko takaté bam doon sa soxna mo ne kon bu musse ñaaral ku tambali du té ko takkar rek andi ci kawum rek mu dal di fasé jambo amatam tara bo amat rek mu dal di gore xamni yamu ci bu musse gi rek mom yépp ci la atax nak sala bi ne fa in talaqa al mahluf laha talasan thumma tazawwajaha ba'da zawjin hada halihi at taliq fa tatluqu allati yatazawwajuha halaha wa ta'tiqu allati yatasarraha halaha wa hakasa abadan yey rek walaw talaqa hadon te passe won nako thumma tazawwaja topu tak ab jambur bu jigen suma tasawwajaha top mu takataat ko mon ko yefu tundi xat kon fasef al ajnabiyatu jambru bu jigen bobe manam jigen yi nga waxane ko sa soxna si nga waxane ko kuma tak ci sa kaw rek fasena neena mo mi boko fasé won mom bam dem nga wuti benen soxna dana bu nga jumu wata mom momé dal dikoy takkat andi si nga koy may rek ki fekkan ci kër jumu dal di fasé wala hujjata tajid aw lay lahu dingel jeukar jine annahu naka mom lam yatasaw tukut halaha ci kaw manam bo beugé lay né tukuma kenn ci kawam dama tak kenen jël ko mom tek ci kaw ndu tax ñu faalé ko do lu mum sax ci zahir ndax xam nga da nga takkar kenn bu ñew ba tok do ro dem takki wat ko mom nga xam ni bu ron suñu aadi wala mom mu dikké lé am ñaaral lay soppi ko légui bu fekkone ci bu ñëk awala woon nit ci ni a baaxo ci wala mom da nga am nga keneen pour ko takki waat mom ñoo bu dikay ñaara leera du tay yoon japp ne ci fekk ci kër joom passé na wa in idha ak donte wote na niyata niyene donte da wax ni sax sama yene kat mo don li fe mang ko yor duma takken ci ko lolo ma taxandi wax du tax ni falé ko li an qasdahu ngir nak ak djublom an la yajmaha moy mu baña bolé rek bayna huma sin digande manam dañuy japp ni mom lim bu gëna wax jigen ji bam na ko duma tok kenn ci kaw lam ko djul won wax moy duma la bolé kenn rek moy li fe mang la yor dal duma la bolé kenn lolou lañu japp ni ko ko xane ko fonku na la doy lolou ko xam li fe mang la yor duma la bolé kenn wal ndax li anal yamina ngir naka ngiñ la hala ni yatil mahlufi nek na ci yene jigen dañu watal la hañel ko aw qamat wala kay da taxaw halehi ci gor gi bayinatun sere ta ila ni ñaari deggin ci mu dawana ñak gi ñu ñak nangu yene gor gi ci lam wax ne mom la jublu won ci bam ne du tak keneen ci kawam du tax nangu wuñ ko ñu ne amna ñu ne ñu ne nonu kat yene jigen di lañuy set waye mom yeneem ken du ko set ñen ñene dedet kay bo degge ñu wax lol da fekk ñu dem ci atté kat ba ay xéere xéere ne mom mi waxana li su baba atté kat ba mom du nangu yeneem ba jenn wax waye bu fekke dañu demon ci serigne jankat rek mom bu waxe yeneem joju mom goor gi mu dal dikoy nangu atté ko ci yeneem tax muna aw qamat alayhi bayinatun moy ay shahidat alayhi indal hakimi walaw jaa mustaftiyan laqubila qawluhu fi zalika wa fi nak na ci waxam mom gor gi ne jep jigen juma tak fasena ma hashat li fek dunduna mom diw mu jigen mi mo xam boba da fek mi soxna mom diw mu jigen momé ba du soxna mu wat dal ne li fek mi ngi dundu kuma tak rek fasena kon muddata hayatiha dirub dundam ga mokay war xam nga wax lasimahu alyaminu muddata hayatiha am nga bëgg wax motax mu def muddata masku nonu su fekke da wax ni jigen sagam dal li fek mi ngi dundu kuma fi tak fasena kon li fay ngi dund rek kum fi tak mu fasé xana illa li niyyati kawniha dara ngir yene ak nekkam tahtaho ci soufa moy ci ronam lumay nak da yene won ne li fek mang ko yore muy sa soxna waye nak bolewuma ci mu nekatul sa soxna su fekke non la yene won mom kon ñu top ko ci lola moy fa iza abanaha wa tazawwaja wa qala nawaitu bi qawli ma hashat ay fi ismati qubila minhu fi al-fatwa wal qada su demone ba tagog mom tagog go xamni amul ak fayli bo lu tok tak keneen dal dina ah man kat bay waxit li fay mi ngi dund te nek ci sama bomu sey mo taxon may wax su bu ba wax ni dañu ko nangu mo xam da dem ci serigne jangkat kesse mo xam da dem ci am atakat walaw halaqa donte ajon na abdul abjam as-salasa ñetti passé ala dukhuli ci dugug soxnam fa hata khatemu gore wa dukhila tu dug yef kerga nasimat kon yett yep war ko manam xam nga ne jam mom gën ja bari fassé moy ñaar leena jamone ndone jam mom gor gi mu wax soxnam ne ko bis bo duggé kër modou ñay me fassina la ñett fassé leg nak bis bi soxnam ci duggé kër modou ñay momé fekk na ko mu goré kon legi duñ ko wax ne ko ñaari fassé modal soxna ci dess nga ci men dedet di ko wax ne ko ñett fassé nga fassé soxna ndax ba ngay acc boba jam nga won waye legi bis soxna ajji manam bis soxna duggé kër gi bala nga ajjan ajji ko dala fekk goré kon lay passé ñi japp ni mom nga passé soxna ba fi mu nekk ni jëkkeer la fi jaar ñepp nga do ko mën ta kat batay ma nga lay dolé léral lam la waxon ni la duñu sét jamono yi ngay acc jamono yi lolé acc ko rek lañuy sét lolu wari ko wasna tay ni bu fekke da ajoon yaar mom jam bi ci bo ngi doon jam gana bu mu goré nak lolu acc ko baqiyat kon dess wahidatun ben da waxan soxnam ne ko bis bo duggé kër diw xamal né passé na la ñaari passé fekk mu jëkke ci bu wax lolu jam la ba soona ci dugg kër diw momé nak fekk ko goré kon dañu japp né légui ñaari mo xam mo dal waye fekk na mom lay gor la kon dess na mel dañu japp né kon ñaari passé dal na jigen bi mo wusé gi dess na mel passé ba tay lolu xam